वशिष्ठ जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर पुत्र धर्मंगद ने अपने कल्याणमयी माता संध्यावली को शीघ्र ही बुलाया। पुत्र के कहने से वह उसी क्षण महाराज के समीप आई। धर्मंगद ने उनसे मोहिनी तथा पिता की भी सब बातें कह सुनाई और निवेदन किया, माँ दोनों की बातों पर विचार करके मोहिनी को सांत्वना दो, ये एकादशी के दिन राजा को भोजन कराने पर तुली हुई है। मेरे पिता जिस प्रकार सत्य से विचलित ना हो और एकादशी को भोजन भी नहीं करें, ऐसा कोई उपाय निकालो, ऐसा होने पर ही दोनों का मंगल होगा। पुत्र की बात सुनकर संध्यावली देवी ब्रह्मपुत्री मोहिनी से उस समय मधुरवाणी में बोली, वा मोरे आग्रह ना करो, एकादशी प्राप्त होने पर अन्न मात्र में पाप का संपर्क हो जाता है, अतः महाराज किसी प्रकार भी इसका आस्वादन नहीं कर सकते, तुम राजा का अनुसरण करो, ये हम लोगों के सनातन गुरु हैं। जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। यदि इन्होंने पहले मंदराचल पर काम से पीड़ित होकर तुम्हें अपना हाथ दिया है तो उस समय इन्होंने योग्य अयोग्य का विचार नहीं किया, जो देने लायक वस्तु है उसे तो वे दे ही रहे हैं और जो नहीं देने योग्य वस्तु है उसको तुम मांगो भी मत। जो सन्मार्ग में स्थित है उसे यदि विपत्ति भी प्राप्त हो तो वह कल्याण में ही होती है। सुभगे, जिन्होंने बचपन में ही एकादशी के दिन भोजन नहीं किया है वे इस समय वृद्धावस्था में भगवान विष्णु के पुण्यमय दिवस को अन्न कैसे ग्रहण करेंगे? तुम इच्छा अनुसार कोई दूसरा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लो, उसे महाराज अवश्य दे देंगे, उन्हें भोजन कराने के हठ से निवृत्त हो जाओ। देवी, मैं धर्मंगत की जननी हूं, यदि तुम मुझे विश्वसनीय मानती हो तो सातों द्वीप, नदी, वन और पर्वत सहित इस संपूर्ण राज्य को और मेरे जीवन को भी मांग लो। यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूं तथापि पति के लिए छोटी इस पत्नी की भी चरण वंदना करूंगी, तुम प्रसन्न हो जाओ। जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उससे ना करने योग्य कार्य करा लेती है वे पाप प्रायणा नारी नरक में निवास करती है। वे भयंकर नरक से निकलने के बाद 12 जन्मों तक शुक्री की योनि में जन्म लेती है, उसके पश्चात चंडाली होती है। इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी भाव से मना किया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वे शत्रु को भी अच्छी बुद्धि नेक सलाह दे, फिर तुम तो मेरी सखी के रूप में स्थित हो, अतः तुम्हें क्यों ना अच्छी सलाह दी जाए। संध्यावली की बात सुनकर मोहकारिणी मोहिनी स्वर्ण के समान सुंदर कांति वाली पति की ज्येष्ठ प्रिया से उस समय इस प्रकार बोली, तुम मेरी माननीया हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, नारद आदि विद्वान महर्षियों ने ऐसा ही कहा है। देवी, यदि राजा एकादशी के दिन भोजन नहीं करें तो उसके बदले एक दूसरा कार्य करें जो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। शुभे, वे कार्य मेरे लिए भी दुखदायक है, तथापि देववश मैं वह बात कहूंगी जो तुम्हारे प्राण लेने वाली है। तुम्हारे ही नहीं पति देव के, प्रजावर्ग के तथा पुत्र वधुओं के भी प्राण हर लेने वाली वह बात है। उससे मेरे धर्म का नाश तो होगा ही, मुझे भारी कलंक की भी प्राप्ति होगी। उस बात को कर दिखाना तो दूर है, मन में उसे करने का विचार लाना भी संभव नहीं है। यदि तुम मेरे उस वचन का पालन करोगी तो इस संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति फैलेगी, पतिदेव को भी यश मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पुत्र की सब लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे चारों ओर से धिक्कार मिलेगा। विशेष जी कहते हैं, राजन, मोहिनी की बात सुनकर देवी संध्यावली ने किसी तरह धैर्य धारण किया। उस मोहिनी से कहा, कहो क्या बात है, तुम्हारा कैसा वचन बोलोगी जिससे मुझे दुख होगा? मुझे अपने पति के सत्य की रक्षा में कभी कोई दुख नहीं हो सकता, स्वामी के हित का साधन करते समय मेरे इस शरीर का अंत हो जाए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए अथवा संपूर्ण राज्य का नाश हो जाए, तथापि मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं वह समृद्धिशाली हो तो भी उस पापनी की अधोगति ही कही गई है। वह 70 युगों तक पुए नामक नगर में नरक में पड़ती है। तत्पश्चात भारतवर्ष में 7 जन्मों तक छछुंदर होती है। इसके बाद काक योनि में जन्म लेती है, फिर क्रमशः श्रीघाली, गोधा और गाय होकर शुद्ध होती है। अतः तुम मांगो, मैं पति के हित के लिए तुम्हें अवश्य अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगी। मेरा धन, शरीर, पुत्र आदि अथवा अन्य कोई वस्तु जो चाहो मांगो। स्त्रियों के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में दूसरा कौन देवता है? संध्यावली की बात सुनकर ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी अपने कार्य साधन में तत्पर होकर बोली, यदि तुम इस प्रकार धर्म और अधर्म की गति जानती हो और स्वामी के लिए धन तथा जीवन का भी दान करने को उद्यत हो तो मैं तुमसे उस धन की याचना करती हूँ जो तुम्हारे लिए जीवन से भी अधिक महत्व रखता है। तुम्हारे पति राजा रुक्मंगद यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करेंगे तो वे अपने हाथ में तलवार लेकर धर्मंगद के चरण मंडल सदृश सुंदर एवं मनोहर कुंडल भूषित मस्तक को, जिसमें अभी मूछ नहीं उगी है, काट कर तुरंत मेरी गोद में गिरा दे। मोहिनी की वह कड़वे अक्षरों से युक्त वचन सुनकर देवी संध्यावली शीत पीड़ित कदली के समान क्षण भर के लिए कांप उठी। तंत्र श्रेष्ठ वरण वाली महारानी धैर्य धारण कर हंसती हुई सुंदर मुख वाली मोहिनी से बोली, प्राणों में द्वादशी एकादशी के संबंध में वर्णित कुछ गाथाएं सुनी जाती हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। धन को त्याग दें, स्त्री जीवन और घर को भी छोड़ दें, देश राजा और मित्र को भी त्याग दें, अत्यंत प्रिय व्यक्ति को भी त्याग दें, परंतु दोनों पक्षों की पवित्र द्वादशी एकादशी का त्याग ना करें, क्योंकि पुत्र, भाई, सुहृद और प्रियजन सब संबंधी यही काम देते हैं, किंतु द्वादशी एकादशी इस लोक और परलोक में भी अभीष्ट साधन करती है। अतः द्वादशी एकादशी के प्रभाव से सब मंगल ही होगा। शुभे, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए धर्मंगत का मस्तक दिलाऊंगी। मेरी बात पर विश्वास करो और सुखी हो जाओ। भद्रे, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, उसे मैं कहती हूं, तुम सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में विरोचन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण दैत्य थे। उनकी पत्नी विशालाक्षी ब्राह्मण पूजन में तत्पर रहती थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल एक ऋषि को बुलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती और प्रसन्न चित्त होकर भक्ति भाव से उनका चरणोदक लेती थी। उन दिनों हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर सब देवता प्रहलाद पुत्र विरोचन से भी सदा शंकित रहते थे। एक दिन में इंद्र आदि देवता बृहस्पति जी की सलाह लेते हुए बोले, हम लोग शत्रुओं से बहुत पीड़ित हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिए? उनका वे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, आज दुख में पड़े हुए तुम सब लोगों को अपना ये कष्ट भगवान विष्णु से निवेदन करना चाहिए। अमित तेजस्वी गुरु का ये भाषण सुनकर सब देवता विरोचन के प्राण नाश का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुतियों से सुर श्री श्री हरि का स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं के भी यदि देवता अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को नमस्कार है, भक्तों के विघ्न का निवारण करने वाले नर हरि को नमस्कार है, महात्मा वामन को नमस्कार है, वरा रूपधारी भगवान को नमस्कार है, परलेकालीन समुद्र में निवास करने वाले मत्स्य रूप माधव को नमस्कार है, पीठ पर मंद्राचल को धारण करने वाले भगवान कोरुण को नमस्कार है, भृगुनंदन परशुराम तथा क्षीर सागर शाही भगवान नारायण को नमस्कार है, संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम को नमस्कार है, विश्व के शासक तथा साक्षी रूप श्री हरि को नमस्कार है, शुद्ध दत्तात्रेय स्वरूप और दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले कपिल रूपधारी भगवान को नमस्कार है, धर्म को धारण करने वाले सनक आदि महात्मा जिनके स्वरूप हैं उन ज्ञान में भगवान को नमस्कार है। ध्रुव को वरदान देने वाले नारायण को नमस्कार है। धर्म को धारण करने वाले सनक आदि महात्मा जिनके स्वरूप हैं उन यज्ञ में भगवान को नमस्कार है। महान प्रकर्मी पृथु को प्रणाम है। विशुद्ध अंतकरण वाले ऋषभ को और हयग्रीव अवतार धारी श्री हरि को नमस्कार है। आगम स्वरूप भगवान हंस को नमस्कार है तथा अमृत कलश धारण करने वाले धन्वंतरी को नमस्कार है। एवं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जिनके व्यू रूप शरीर हैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्रह्मा शंकर स्वामी कार्तिकेय गणेश नंदी और भृंगी रूप में भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो भद्र का आश्रम में नर नारायण रूप से गंधमाधन पर्वत पर निवास करते हैं उन भगवान को नमस्कार है। जो जगदीश्वरपुरी में जगन्नाथ नाम धारण करते हैं, सेतुबंध में रामेश्वरम नाम से विख्यात होते हैं तथा द्वारका और वृंदावन में श्री कृष्ण रूप से रहते हैं उन परमेश्वर को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। प्रभु आपके चरण हाथ और नेत्र सभी कमल के समान हैं, आपको नमस्कार है। आप कमला देवी के प्रतिपालक भगवान केशव को बारंबार नमस्कार है। सूर्य रूप में आपको नमस्कार है। चंद्रमा रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इंद्रादि लोकपाल आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापति स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का समुदाय आपका स्वरूप है। आप जीव स्वरूप तेजो में जय विजय नेता नियम और क्रिया रूप हैं, आपको नमस्कार है। निर्गुण निरी नितिज्ञ तथा निष्क्रिय रूप आपको नमस्कार है। बुद्ध और कलिक ये दोनों आपके सुप्रसिद्ध अवतार विग्रह हैं। आप ही क्षित्रज्ञ जीव तथा अक्षर परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप गोविंद विशंभर अनंत आदि पुरुष शांग्रधनुषधारी शंखधारी गदाधर चक्र सुदर्शन धारी खड़ग हस्त शूलपाणी समस्त शस्त्र अस्त्र घाती शरणदाता वर्णीय तथा सबसे बड़े परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के स्वामी और विश्व में हैं। ये संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। काल आपकी नाभि है तथा काल स्वरूप है। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र परिपूर्ण सबके सेव्य और प्रातपर पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। आप इस जगत के कर्ता भर्ता तथा धर्ता हैं। यमराज भी आपके ही रूप हैं। आप ही सबको मोह और शोभ में डालने वाले हैं। अजन्मा होते हैं भी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, आपको नमस्कार है। भगवान हम सब देवता दैत्यों से स्थाए हुए और इस समय आपकी शरण में आए हैं। जगत आधार आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्त्री पुत्र और मित्र आदि के साथ सुखी होकर रह सकें। दैत्यों के स्थाए हुए देवताओं का ये स्तवन सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। स्नेहपूर्ण हृदय वाले देव देवेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन करके उन देवताओं ने विरोचन का शीघ्र वध करने के लिए उनसे सादर प्रार्थना की। कार्य सिद्धि का उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ श्री हरि ने इंद्रादि देवताओं की आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें प्रसन्न करके प्रेम पूर्वक विदा किया। देववर के चले जाने पर भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन के घर गए और ब्राह्मण पूजन के समय वहां पहुंचे तो पहले कभी जो नहीं आए थे ऐसे ब्राह्मण को आया देखकर विशालाक्षी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भक्ति भाव से उनका सत्कार करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। ब्राह्मण ने उनके दिए हुए आसन को स्वीकार न करके कहा, देवी मैं तुम्हारे दिए हुए इस उत्तम आसन को ग्रहण नहीं करूंगा। जो मेरे मनोगत कार्य को समझकर उसे पूर्ण करने की स्वीकृति दे उनकी पूजा मैं ग्रहण करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण की ये बात सुनकर बातचीत करने में निपुण विशालाक्षी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु की माया ने उसे मोहित कर लिया था। अपने स्त्री स्वभाव के कारण भी वह इस विषय में अधिक विचार नहीं कर सकी और बोली, ब्राह्मण आपका जो मनोगत कार्य है उसे मैं पूर्ण करूंगी। मेरा दिया हुआ आसन ग्रहण कीजिए और अपना चरणोदक दीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण बोले, मैं स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करता। यदि तुम्हारे पति ये बात कहें तो मुझे विश्वास हो सकता है। ब्राह्मण का ये वचन सुनकर विरोचन की गृह स्वामिनी ने वही उनके समीप पति को बुलाया। दूत के मुख से सब बात सुनकर प्रहलाद पुत्र विरोचन हर्ष भरे हृदय से अंतःपुर में आए, जहाँ महारानी विशालाक्षी विराजमान थी। पति को आया देख धर्मपरायणा विशालाक्षी उठकर खड़ी हो गई। उसने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पुनः आसन समर्पित किया। जब उन्होंने आदरपूर्वक दिए हुए उस आसन को ग्रहण नहीं किया, तब उसने अपने पति दैत्यराज विरोचन से सब हाल कह सुनाया। सब बातें जानकर दैत्यराज ने पत्नी के प्रेम से मुग्ध होकर उस समय ब्राह्मण की शर्त स्वीकार कर ली। विरोचन के स्वीकार कर लेने पर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुझे अपनी आयु समर्पित कर दो। तब ये दोनों पति पत्नी स्वनिर्मित शोक से मोहित होकर दो घड़ी तक कुछ चिंतन करते रहे। फिर उन दंपति ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, हमारा जीवन ले लीजिए और अपना चरणोदक दे दीजिए। आपकी कही हुई बात हम सत्य करेंगे, आप प्रसन्न होइए। तब ब्राह्मण ने प्रसन्नचित होकर आसन ग्रहण किया। विशालाक्षी ने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और उनका चरणोदक पति सहित अपने मस्तक पर धारण किया। फिर तो वे दोनों दंपति सहसा दैत्य शरीर छोड़कर दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ विमान पर बैठे और भगवान जी के वैकुंठ धाम में चले गए। इस प्रकार देवताओं का कंटक दूर करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और संपूर्ण देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। देवी, इसी प्रकार मैंने भी जो तुम्हें देने की प्रतिज्ञा की है वे अवश्य दूंगी। मैं अपने पति महाराज रुक्मंगत को सत्य से विचलित नहीं होने दूंगी, क्योंकि सत्य ही मनुष्य को उत्तम गति देने वाला बताया गया है। सत्य से भ्रष्ट हुए मनुष्य को चंडाल से भी नीच माना गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, भूपते, तंत्र देवी संध्यावली ने पति के दोनों चरण पकड़कर धर्मंगत के विनाश से संबंध रखने वाली बात कही। महाराज, आपके ही भांति मैंने भी इसे बहुत समझाया है, किंतु इस मोह रूपा मोहनी को इस समय दूसरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं है। इसका एक ही आग्रह है, एकादशी के दिन राजा भोजन करे अथवा अपने पुत्र का वध कर डाले। हे नाथ, धर्म छोड़ने की अपेक्षा तो पुत्र का वध ही श्रेष्ठ है। गर्भ धारण करने में माता को ही अधिक क्लेश सहना पड़ता है और बालक पर उसी का स्नेह भी अधिक होता है। खेद और स्नेह जैसा माता का होता है वैसा पिता का नहीं हो सकता। इस भूतल पर पिता को बीज वमन करने वाला कहा गया है, माता उसको धारण करने वाली है, अतः उसके पालन पोषण में अधिक क्लेश उसी को उठाना पड़ता है। पुत्र पर पिता से 100 गुना स्नेह माता का होता है। उसके स्नेह की अधिकता पर ही दृष्टि रखकर गौरव में माता को पिता से बड़ी माना गया है। किंतु नृपश्रेष्ठ, आज मैं माता होकर भी सत्य के पालन से परलोक को जीतने की इच्छा रखकर पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे चुकी हूं। स्नेह को दूर करके पुत्र का वध कीजिए। राजन, वे आपत्तियां भी धन्य हैं जो सत्य का पालन कराने वाली हैं। सत्य का संरक्षण कराने वाली होने से वे मनुष्यों के लिए मोक्षदायिनी हैं। अतः पृथ्वीपते, संतप्त होने से कोई लाभ नहीं, आप सत्य की रक्षा कीजिए। सत्य के पालन से भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए इस मोहिनी को कसौटी के रूप में उत्पन्न किया है। आप दृढ़ होकर प्रिय पुत्र का वध कीजिए। अपने सत्य पालन के उद्देश्य से मोहिनी के वचन की पूर्ति कीजिए। पत्नी की ये बात सुनकर महाराज रुक्मंगत ने मोहिनी के समीप रानी संध्यावली से इस प्रकार कहा, प्रिय पुत्र की हत्या बड़ी हत्या है, वे ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। कहां से कहां मैं मंदराचल पर गया और ना जाने कहां से ये मोहिनी मुझे वहां मिली। ये स्त्री नहीं धर्मंगत का नाश करने के लिए साक्षात काल प्रियाकारी है। धर्मंगत धर्मज्ञ विनयशील तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला है। अभी तक उसे कोई संतान भी नहीं हुई है, ऐसे पुत्र को मारकर मेरी क्या गति होगी। कुपुत्र को भी मारने से पिता के मन में दुख होता है, फिर जो धर्मशील तथा गुरुजनों का सेवक है उसके मरने से कितना दुख होगा। इस समय तुम्हारे पुत्र के प्रताप से ही मैंने सातों द्वीपों के राज्य का उपभोग किया है। अपना ये पुत्र धर्मंगत इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। वह मेरे समूचे कुल का सम्मान बढ़ाने वाला है। मोहिनी मोह में डूबकर केवल मुझे दुख दे रही है, तुम पुनः शुभ वचनों द्वारा उसे समझाओ। अपनी प्रिय पत्नी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा उस मोहिनी से इस प्रकार बोले, मैं एकादशी को भोजन नहीं करूंगा और पुत्र की हत्या भी नहीं करूंगा। अपने को और संध्यावली देवी को आरे से चीर सकता हूं, अथवा तुम्हारे कहने से कोई और भी भयंकर कर्म कर सकता हूं। पुत्र के संबंध में ये दुष्टतापूर्ण आग्रह छोड़ दो। बताओ पुत्र धर्मंगत को मार देने से तुम्हें क्या फल मिलेगा? मुझे एकादशी को भोजन करा देने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? मैं तुम्हारा दास हूं, सेवक हूं, सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, कोई दूसरा वर मांग लो। देवी मुझ पर कृपा करो, पुत्र की भिक्षा दे दो। गुणवान पुत्र दुर्लभ है और एकादशी का व्रत भी दुर्लभ है। इस पृथ्वी पर गंगा जी का जल दुर्लभ है, भगवान विष्णु का पूजन दुर्लभ है तथा समृद्धियों का संग्रह भी दुर्लभ है। एम भगवान विष्णु का स्मरण एम चिंतन भी अत्यंत दुर्लभ है। साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है तथा भगवान की भक्ति भी दुर्लभ ही बताई गई है। मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण भी दुर्लभ ही है। ऐसा समझकर मेरा धर्म रक्षा विषयक वचन स्वीकार करो। मैंने सब विषय भोग लिए, निष्कंटक राज्य भी कर लिया, किंतु मेरे पुत्र ने तो अभी संसार के विषयों का सुख देखा ही नहीं, अतः उसकी हत्या कदापि नहीं करूंगा। मोहिनी अपने ही हाथ से अपने पुत्र का वध, ओ इससे बढ़कर पाप और क्या होगा। तो मोहिनी ने कहा, राजन मैंने तो पहले ही कह दिया, एकादशी को भोजन करो और इच्छा अनुसार बहुत वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते रहो। मैं पुत्र का वध नहीं कराऊंगी, एकादशी को तुम्हारे भोजन कर लेने मात्र से ही मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु से मेरा कोई मतलब नहीं है। यदि पुत्र प्रिय है तो एकादशी के दिन भोजन करो। महिपाल इस धर्म विरोधी विलाप से क्या लाभ, मेरी बात मानो और यतन पूर्वक सत्य की रक्षा करो। मोहिनी जब ऐसी बात कह रही थी उसी समय धर्मंगत वहां पर आ पहुंचा और मोहिनी की ओर देखकर उसे प्रणाम करके सामने खड़े होकर विनीत भाव से बोले, भामिनी तुम यही लो, मेरे वध रूपी वर को ही ग्रहण करो, इसके विषय में तनिक भी शंका ना करो। ऐसा कहकर उन्होंने राजा के आगे एक चमकती हुई तलवार रख दी और अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तत्पश्चात सत्य धर्म में स्थित होकर पिता से कहा, पिताजी अब आपको मुझे मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। महाराज आपने मेरी माता मोहिनी के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है उसे सत्य कर दिखाइए। आपके हित के लिए मेरा मरना मुझे अक्षय गति देने वाला है और अपने वचन के पालन से आपको भी तेजस्वी लोक प्राप्त होंगे। अतः पुत्र के मारे जाने का जो महान दुख है उसको त्याग कर अपने धर्म का पालन कीजिए। इस मृत शरीर का त्याग करने पर मेरे भावी जीवन का आरंभ अमर देह में होगा। वे मेरा दिव्य शरीर सब प्रकार के रोगों से रहित होगा। जो पुत्र पिता अथवा माता के हित के लिए मारे जाते हैं तथा राजन जो गाय ब्राह्मण स्त्री भूमि राजा देवता बालक तथा आदर्श जनों के लिए प्राण त्याग करते हैं वे अत्यंत प्रकाश में लोकों में जाते हैं। अतः शोक संताप से कोई लाभ नहीं, आप श्रेष्ठ तलवार से मेरा वध कीजिए, सत्य का पालन कीजिए और एकादशी को भोजन ना कीजिए। मैंने अपने शीर के वध के लिए जो बात कही है उसे सत्य कीजिए। आपने मोहिनी को दाहिना हाथ देकर जो वचन दिया है उसका पालन ना करने से असत्य का दोष लगेगा। इस भयंकर असत्य भाषण के पाप से अपने को बचाइए। पुत्र का यह वचन सुनकर राजा रुक्मंगद ने उस समय संध्यावली के मुख की ओर देखा, जो कमल के समान प्रसन्नता से खिल उठा था। फिर मोहिनी की बात सुनी, जिसमें एकादशी को भोजन करो, पुत्र को ना मारो, यदि भोजन ना करना हो तो पुत्र का वध करो, यही बार बार आग्रह किया जा रहा था। इसी समय कमलनयन भगवान विष्णु अदृश्य रूप से आकाश में आकर ठहर गए। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी, वे स्वभावतः निर्मल निर्दोष हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर बैठकर वीर धर्मंगद, राजा रुक्मंगद तथा देवी संध्यावली तीनों के धैर्य का अवलोकन कर रहे थे। जब मोहिनी ने पुनः एकादशी के दिन भोजन करो की बात दोहराई, तब राजा ने हर्षयुक्त हृदय से भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करके पुत्र धर्मंगद को मारने के लिए चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। पिता को खड़ग हस्त देखकर धर्मंगद ने माता पिता तथा भगवान को प्रणाम किया। तंत्र माता के उदार मुख पर दृष्टि डालकर राजकुमार ने अपनी गर्दन धरती से सटा दी। धर्मंगद ने उसे ठीक तलवार की धार के सामने रखा। वे पिता के भक्त तो थे ही, माता के भी महान भक्त थे। जब पुत्र ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख को प्रसन्न रखते हुए अपनी गर्दन समर्पित कर दी और संपूर्ण जगत के शासक महाराज रुक्मंगद के हाथ में तलवार उठा ली, उस समय वृक्ष और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। समुद्र में ज्वार आ गया, मानो वह तीनों लोकों को तत्क्षण डुबो देने के लिए उद्यत हो गया। पृथ्वी पर सैकड़ों उल्काएं गिरने लगी, आकाश में बिजली चमक उठी और गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। मोहिनी का रंग फीका पड़ गया। उसने सोचा, जगत सृष्टा विधाता ने इस समय मुझे व्यर्थ ही जमन दिया, मेरा ये विमोहक रूप विडंबना मात्र बनकर रह गया, क्योंकि इससे प्रभावित होकर राजा ने पापनाशिनी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया। अब तो स्वर्गलोक में मैं तिनके के समान हो जाऊंगी। राजा में सत्वगुण एवं धैर्य अधिक होने से ये मोक्ष मार्ग को चले जाएंगे, किंतु मैं पापनी भयंकर नरक में पड़ूंगी। इसी समय महाराज रुक्मंगद ने तलवार ऊपर उठाई, ये देख मोहिनी मोह से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा धैर्य और हर्ष से युक्त होकर पुत्र का चंद्रमा के समान प्रकाशमान कुंडल मंडित मनोहर मुख मुख युक्त मस्तक काटना ही चाहते थे कि उसी समय भगवान श्री हरि ने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया और कहा, राजन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मेरे वैकुंठ धाम को चलो। अकेले ही नहीं, अपनी प्रिया रानी संध्यावली और पुत्र धर्मंगद को भी साथ ले लो। तीनों लोकों के लिए पूजनीय निर्मल तथा उज्जवल कीर्ति की स्थापना करके यमराज के मस्तक पर पांव रखकर मेरे शरीर में मिल जाओ। ऐसा कहकर चक्रधारी भगवान ने राजा को अपने हाथ से छू दिया। भगवान जी के स्पर्श मात्र से उसका मोहिनी में आसक्ति रूप रजोगुण धुल गया। वे महात्मा नरेश अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वेग पूर्वक समीप जाकर भगवान जी के दिव्य शरीर में समा गए। उस समय आकाश से पुष्प समूह की वर्षा होने लगी। हर्ष में भरे हुए सिद्ध और देवताओं के लोकपाल धुंधवियां बजाने लगे, जिनकी आवाज सब और गूंज उठी। सूर्य पुत्र यमराज ने अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा। राजा उनकी लिपि को मिटाकर अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भगवान जी के शरीर में समा गए थे और सर्वसाधारण लोग भी राजा के सिखाए हुए मार्ग पर स्थित होकर एकादशी का व्रत एवं भगवान जी का कीर्तन आदि करते हुए वैकुंठ के ही मार्ग पर जाते थे। ये सब देखकर भयभीत हुए यमराज चतुर्मुख ब्रह्मा जी के समीप पुनः जाकर बोले, सुरलोकनाथ, अब मैं यमराज के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी आज्ञा जगत में से उठ गई है। मेरे लिए कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा प्रदान की जाए, दंड देने का कार्य अब मेरे जिम्मे नहीं रहा। यमराज बोले, देवेश्वर, जगन्नाथ, चिराचर गुरु, हे प्रभु, राजा रुक्मंगत की चलाई हुई पद्धति से सब लोग वैकुंठ में ही जा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। पिता, मैं कुमार अवस्था से ही सब मनुष्य एकादशी को उपवास करके पाप शून्य हो भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। आपकी पुत्री मोहिनी देवी लज्जावश मूर्छित होकर पड़ी है, अतः आपके पास नहीं आती। सब लोग उसे धिक्कारते हैं, इसलिए वह भोजन तक नहीं कर रही है। मेरा तो सारा व्यापार ही बंद हो गया है, आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। सूर्यपुत्र यम की बात सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी ने कहा, हम सब लोग साथ ही मोहिनी को होश में लाने के लिए चलें। तंत्र, इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों पर बैठकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने विमानों द्वारा मोहिनी को सब ओर से घेर लिया। वे मंत्रहीन विधि, धर्म और दया से रहित युद्ध, भोपाल रहित पृथ्वी और मंत्रणा रहित राजा की भांति शोचनीय अवस्था में पड़ी थी। ममत्व युक्त ज्ञान और धम्भ युक्त धर्म की जैसी अवस्था होती है, वैसी ही उसकी भी थी। देवताओं ने उसे सर्था तेजोहीन देखा। वह उत्साह शून्य होकर किसी गंभीर चिंतन में निमग्न थी। सब लोग उसे देखते हुए निंदा युक्त कटु वचन सुना रहे थे। वह धर्म से गिर गई थी। पति के वचन को उलटकर अपनी बात मनवाने का दुराग्रह रखने वाली और अत्यंत क्रोधी थी। उस अवस्था में उससे देवताओं ने कहा, वामोरे, तुम शोक नहीं करो, तुमने पुरुषार्थ किया है, किंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके मान का कभी खंडन नहीं हो सकता। इसका एक कारण है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो पुण्यमयी मोहिनी नाम वाली एकादशी आती है, वह संपूर्ण विघ्नों का विध्वंस करने वाली है। राजा रुक्मंगत ने पहले उस एकादशी का व्रत किया था। उन्होंने एक वर्ष तक पादकृच्छ व्रत करते हुए उसका पूजन किया था। उसी का ये अनुपम अध्यवसाय सामर्थ्य है कि वे सत्य से विचलित नहीं हो सके। लोक में नारी को समस्त विघ्नों की रानी कहा जाता है। तुम्हारे विघ्न डालने पर भी राजा रुक्मंगद ने मन, वाणी और क्रिया द्वारा एकादशी को अन्न ना खाने का निश्चय करके पुत्र को मारने का विचार कर लिया और स्नेह को दूर से ही त्याग कर तलवार उठा ली। इस कसौटी पर कसकर भगवान मधुसूदन ने देख लिया कि ये प्रिय पुत्र का वध कर डालेंगे, किंतु एकादशी को भोजन नहीं करेंगे। पुत्र, पत्नी तथा राजा तीनों का विलक्षण भाव देखकर भगवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर वे सब भगवान में मिल गए। यदि सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक कर्म करने पर भी फल की सिद्धि नहीं हो सकी, तो अब इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इसलिए शुभे, सब देवता तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। सद्भाव पूर्वक प्रयत्न करने वाले पुरुष का कार्य यदि सिद्ध नहीं होता तो भी उसका वेतन मात्र तो दे ही देना चाहिए, नहीं तो उसे संतोष नहीं होगा। देवताओं के ऐसा कहने पर संपूर्ण विश्व को मोहिनी वाली मोहिनी आनंद शून्य पतिहीन एम अत्यंत दुखित होकर बोली, देवेश्वरो, मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो मैंने यमलोक के मार्ग मनुष्यों से भर नहीं दिया, एकादशी के महत्व का लोप नहीं किया और राजा को एकादशी के दिन भोजन नहीं करा दिया। ये वीर भोपाल रुक्मंगत प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री हरि में मिल गए, जिनके कल्याण में गुणों का कोई माप नहीं है, जो स्वभावता निर्मल तथा शुद्ध अंतःकरण से संतों के आश्रय हैं, सर्वव्यापी हंस स्वरूप पवित्र पद परम व्योम रूप ओंकार में सबके कारण अविनाशी निराकार निराभास प्रपंच से परे तथा निरंजन निर्दोष हैं, जो आकाश स्वरूप तथा ध्येय और ध्यान से रहित हैं, जिन्हें सत्य और असत कहा गया है, जो न दूर है या निकट है, मन को ग्रहण नहीं कर सकता, जो परम धाम स्वरूप परम पुरुष स्वयं जगन में है, जो सनातन तेज स्वरूप है, उन्हीं भगवान विष्णु में राजा रुक्मंगत लीन हो गए। देवताओं, जो भृत्य स्वामी के कार्य की सिद्धि नहीं करते और वेतन भोगते रहते हैं, वे इस पृथ्वी पर घोड़े होते हैं। आपकी ये मोहिनी तो पति और पुत्र का नाश करने वाली है। इसके द्वारा कार्य की सिद्धि भी नहीं हुई है, फिर ये आप स्वर्गवासियों से वर कैसे ग्रहण करें? तो देवताओं ने कहा, मोहिनी, तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसे कहो, हम अवश्य उसकी पूर्ति करेंगे। जब देवता लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा रुक्मंगत के पुरोहित, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, वहां आए। वे मुनि पहले जल में बैठकर योग की साधना में तत्पर थे, 12वां वर्ष पूर्ण होने पर पुनः जल से निकले थे। जल से निकलने पर उन्होंने मोहिनी की सारी करतूतें सुनी। इससे क्रोध में भरकर वे मुनि श्रेष्ठ देव समिधाव के पास आए और मोहिनी को वर देने वाले संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार बोले, इस मोहिनी को धिक्कार है, देव समूह को भी धिक्कार है और इस पाप कर्म को भी धिक्कार है। आप लोग धिक्कार के पात्र इसलिए हैं कि आप मोहिनी को मनवांछित वर देने वाले हैं। इस पर हत्या का पाप सवार है, इसमें नारी जनोचित साधु वर्ताव नहीं रह गया है, ये स्त्री नहीं राक्षसी है। देवताओं, यदि ये जलती हुई आग में कूद पड़े तो भी इस लोक में इसकी शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसने इस पृथ्वी को राजा से शून्य कर दिया। इस खोटी बुद्धि वाली पापनी के लिए तो नरकों में भी रहने का अधिकार नहीं है, फिर स्वर्ग में इसकी स्थिति कैसी हो सकती है? ये राजा के निकट नहीं जा सकती। लोकपवाद में ये इतनी दूषित हो चुकी है कि लोक में कहीं भी इसका रहना संभव नहीं है। जो सदा पाप में डूबी रही है और अपने दुष्कर्मों के कारण जिसकी सर्वत्र निंदा होती है, उस पापनी के जीवन को धिक्कार है। ये वैष्णव धर्म का लोप करने वाली तथा भारी पाप राशि से दबी हुई है, ये तो स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, इसे आप लोग वर कैसे दे रहे हैं? जो लोग न्यायप्रायण तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हीं को वर देने के लिए आपको सदा तत्पर रहना चाहिए। देवता लोग कभी पापी की रक्षा नहीं करते, उन्हें धर्म का आधार माना गया है और धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है। वेदों ने पति की सेवा को ही स्त्रियों का धर्म बताया है। पति जो कुछ भी कहे उसे निशंक होकर करना चाहिए, इसी को सेवा कर्म जानना चाहिए। केवल शारीरिक सेवा का ही नाम सुश्रेवा नहीं है। इसने अपनी आज्ञा स्थापित करने की इच्छा से पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए मोहिनी संपूर्ण स्त्रियों में पापनी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसकी शपथों से बंधे हुए राजा रुक्मंगद ने सत्य की रक्षा के लिए नाना प्रकार को अनुने विनय भरी बातें कही, किंतु इसने उनकी ओर भी अनिच्छा प्रकट कर दी। अतः राजा इनके ऊपर पाप डालकर स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुए, इसलिए इस पर हजारों हत्या का पाप सवार है। इसका शरीर ही पाप में है, जो सब प्रकार के उत्तम दान देने वाले ब्राह्मण भक्त, भगवान विष्णु के आराधक, प्रजा को प्रसन्न रखने वाले तथा एकादशी व्रत के सेवी थे। प्राय स्त्रियों के प्रति जिनके मन में आसक्ति नहीं थी, जो विषयों की ओर से विरक्त हो चले थे, परोपकार के लिए सारा भोग त्याग चुके थे और सदा यज्ञ अनुष्ठान में लगे रहते थे, इस पृथ्वी पर जो सदा दुष्टों का दमन करने में तत्पर रहते थे और 7 प्रकार के भयंकर व्यसनों ने कभी जिन पर आक्रमण नहीं किया, उन्हें महाराज रुक्मंगद को इस जगत से हटाकर द्रोणाचार्य मोहिनी वर पाने के योग्य कैसे हो सकती है? सुरश्रेष्ठ कान, जो इस मोहिनी के पक्ष में होगा, वे देवता हो या दानव, मैं उसको भी क्षण भर में भस्म कर दूंगा। जो मोहिनी की रक्षा का प्रयत्न करेगा, उसको वही पाप लगेगा जो मोहिनी में स्थित है। ऐसा कहकर उन द्विजेंद्र ने हाथ में तीव्र जल लिया और ब्रह्मपुत्री मोहिनी की ओर क्रोधपूर्वक देखकर उसके मस्तक पर वह जल डाल दिया। उस जल से अग्नि के समान लपट उठ रही थी। उस जल के छोड़ते ही मोहिनी का शीर स्वर्गवासियों के देखते देखते तत्काल प्रज्वलित हो उठा, मानो तिनकों की राशि में आके लपटे उठ रही हों। प्रभु अपना कोप रोकिए रोकिए, ये देवताओं की वाणी जब तक आकाश में गूंजी तब तक तो ब्राह्मण के वजह से प्रकट हुई अग्नि ने उस रमणी को जलाकर राख कर दिया। मोहिनी मोह में शरीर त्याग कर देवताओं के लोक में गई। वहां देवदूत वायुदेव ने उसे डांटा, पापनी तेरा स्वभाव पाप में है, तेरी बुद्धि अत्यंत खोटी है, तो सदा एकादशी व्रत के लोप में संलग्न रही है, अतः स्वर्ग में तेरा रहना असंभव है। इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेव ने उसे डंडे से पीटा और यातना में नरक में भेज दिया। राजन, देवदूत वायुदेव से इस प्रकार ताड़ित होने पर मोहिनी नरक में गई। वहां धर्मराज की आज्ञा से दूतों ने उसे खूब पीटा और दीर्घ काल तक क्रमशः सभी नरकों में उसे गिराया। साथ ही उससे ये बात भी कही, ओ पापनी, तूने पति के हाथों अपने पुत्र धर्मंगत की हत्या करने को कहा, अतः अपने किए हुए उस पाप कर्म का फल यहाँ अच्छी तरह भोग ले। यमदूतों के इस प्रकार धिक्कारने पर यम की आज्ञा के अनुसार वे क्रमशः सब नरकों की यातनाएं भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मण के शाप से मरी थी, अतः उसके शीर के स्पर्श से उस नरक यातनाओं की अभिमानी चेतन शक्तियों का सारा अंग जलने लगा। वे दिष्टात्री देवियां उसको धारण करने में समर्थ हो गई। तब वे सभी नरक के अभिमानी देवता धर्मराज के समीप आए और हाथ जोड़कर भयभीत होकर बोले, देव जगन्नाथ, हे धर्मराज, हम पर दया कीजिए और इस मोहिनी को हमारी यातनाओं से शीघ्र अलग कीजिए, जिससे हमें सुख मिले। इसके शरीर के स्पर्श से हम लोग क्षण भर में भस्म हो जाएंगे, अतः इसे यहाँ से निकाल बाहर कीजिए। उसकी बात सुनकर धर्मराज बड़े विस्मित हुए और अपने दूतों से बोले, इसे मेरे लोक से निकाल बाहर करो। जब ब्रह्म शाप से दग्ध हुआ है, वह स्त्री हो, पुरुष हो या चोर ही क्यों ना हो, उस पापी का स्पर्श हमारी नरक यातना भी नहीं करना चाहती। अतः इस पापनी को, जो पति के वचन का लोप करने वाली, पुत्र घातनी, धर्मनाशिनी तथा ब्रह्मदंड से मारी गई है, यहाँ से जल्दी निकालो। धर्मराज के ऐसा कहने पर वे दूत अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मोहिनी को यमलोक से बाहर कर आए। तब मोहयुक्त मोहिनी अत्यंत दुखित होकर पाताल लोक में गई, किंतु पाताल वासियों ने भी उसे रोक दिया। तब मोहिनी ने अत्यंत लज्जित होकर अपने पिता के समीप जाकर सारा दुख निवेदन किया। तात, चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी में मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ सब लोग मेरी निंदा और तिरस्कार करते हैं। नाना प्रकार के आयुधों से मुझे खूब मारकर लोगों ने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया है। पिताजी, मैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही रुकमंगत के समीप गई थी और वहाँ ऐसी ऐसी चेष्टाएँ की जो संपूर्ण लोक में निंदित हैं। पति को कष्ट में डाला, पुत्र को तीखी तलवार से कटवा देना चाहा, संध्यावरी को भी शोभ में डाल दिया, इसी से मेरी ये दशा हुई है। हे देव, मुझ पापनी के लिए अब कहीं कोई सहारा नहीं है, विशेषता ब्राह्मण के शाप से मुझे अधिक दुख भोगना पड़ रहा है। पिताजी, जो ब्राह्मण के शाप से मरे हैं, आग से जले हैं, चंडाल के हाथों मारे गए हैं, व्याघ्र सिंह आदि वन जंतुओं द्वारा भक्षण किए गए हैं तथा बिजली गिरने से नष्ट हुए हैं, उन सब को मोक्ष देने वाली केवल गंगा नदी है। यदि आप जाकर मुझे शाप देने वाले उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर लें तो मेरी सदगति हो सकती है। तब लोकपिता में ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र, धर्म, सूर्य तथा अग्नि आदि देवेश्वरों और मुनियों को साथ लेकर उपयुक्त बातें कहने वाली मोहिनी को आगे करके ब्राह्मण के समीप गए। वहां जाकर देवता आदि से घिरे हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़े गौरव से उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्मा जी रुद्र आदि देवताओं के लिए पूजनीय और माननीय हैं, तथापि मोहिनी के स्नेह के कारण उन्हें स्वयं ही नमस्कार किया। जब तीनों लोकों में असाध्य एवं महान कार्य प्राप्त हो जाए, तब बड़े के द्वारा छोटे का अभिवादन दूषित नहीं माना जाता। वे ब्राह्मण देवता वेद वेदांगों के पारदर्शी विद्वान और तपस्वी थे। लोककर्ता ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ आया देखकर ब्राह्मण ने उठकर मुनियों सहित उन सबको प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर भक्तिपूर्वक ब्रह्मा जी का स्तवन किया। तब प्रसन्न होकर लोककर्ता जगत गुरु भगवान ब्रह्मा ने मोहिनी के लिए उस राजपुरोहित ब्राह्मण से इस प्रकार प्रार्थना की, तात आप ब्राह्मण हैं, सदाचारी हैं और परलोक में उपकार करने वाले हैं, कृपा सिंधु कृपा कीजिए और मोहिनी को उत्तम गति प्रदान कीजिए। ब्राह्मण, मोहिनी मेरी पुत्री है। यम लोक को सुना देखकर रुक्मंगद को मोहने के लिए प्रकांतर से उस भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, मैं संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाली है। यह मोहिनी एक कसौटी थी जिस पर स्वर्ण रूपी राजा रुक्मंगद की परीक्षा करके उन्हें स्त्री पुत्र सहित भगवान जी के धाम को भेज दिया। राजा ने अविचल भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करने और कराने के कारण यमराज की लिपि को मिटाकर यमपुरी को सुना कर दिया था। सांख्यवेता को जिसकी गति असंभव है, अष्टांग योग के साधन से भी जो मिलने वाला नहीं है, उस भक्तिगम्य पद की प्राप्ति राजा राजकुमार और देवी संध्यावली को प्राप्त हुई। मोहिनी ने जो उस पुण्यशील भूप शिरोमणि के प्रतिकूल आचरण किया है, उस पाप के वेग से उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। आपके शाप से दग्ध होकर ये राख की ढेर मात्र रह गई है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए, शांत होइए। आपके शाप देने से अधोगति में डाली गई है, इस पर प्रसन्न होइए और इसे उत्तम गति दीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन विप्र शिरोमणि ने बुद्धि से विचार करके क्रोध त्याग दिया और मोहिनी के पिता देवेश्वर श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, देव आपकी पुत्री मोहिनी बहुत पाप से भरी हुई है, अतः प्राणियों से परिपूर्ण लोकों में उसकी स्थिति नहीं हो सकती। जिस प्रकार आपका और मेरा भी वचन सत्य हो, देवताओं का कार्य सिद्ध हो और मोहिनी की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाए, वही काम चाहिए, वही करना चाहिए। अतः जो भूत समुदाय से कभी आक्रांत ना हुआ उसी स्थान पर मोहिनी रहे। नृपश्रेष्ठ, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से सलाह लेकर मोहिनी देवी से कहा, तुम्हारे लिए कहीं स्थान नहीं है। ये सुनकर मोहिनी संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करके बोली, सुरश्रेष्ठ का आप सब देवता संपूर्ण लोक के साक्षी हैं। प्रहोज जी के साथ आप लोगों को सौ सौ बार प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप प्रसन्न हृदय से मेरी याचना पूर्ण कीजिए, मुझे वह स्थान दे जो सबके लिए प्रीतिकारक हो। दूसरों को मान देने वाले महात्माओं, किसी दोष से दूषित एकादशी का दिन जिस प्रकार मेरा हो जाए ऐसा कीजिए, यही मेरी याचना है। इसे आप अवश्य पूर्ण करा दीजिए, ये मांग मैंने स्वार्थ सिद्धि के लिए की है। तो देवता कहने लगे, मोहिनी निशीत काल में जिसका दशमी में वैध हो वह एकादशी देवताओं का उपकार करने वाली होती है और सूर्योदय में दशमी से वैध होने पर वह असुरों के लिए लाभदायक होती है। ये व्यवस्था स्वयं भगवान विष्णु जी ने की है। त्रयोदशी में पारना हो तो वह उपवास व्रत का नाश करने वाली होती है। वैष्णव शास्त्र में जो आठ महाद्वादशियां बताई गई हैं वे एकादशी से भिन्न है। वैष्णव लोग उनमें उपवास करते हैं, वैष्णव महात्माओं का एकादशी व्रत भिन्न है। दोनों पक्षों में वह नित्य बताया गया है। विधि पूर्वक किए जाने पर वह तीन दिन में पूरा होता है। एकादशी के पहले दिन सायकाल का भोजन छोड़ दें और दूसरे दिन प्रातःकाल का भोजन त्याग दें। यदि एकादशी दो दिन हो या प्रथम दिन विद्ध होने के कारण त्याज्य हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी में निर्जल उपवास करना उचित है। जो श्रद्धा उपवास से करने में असमर्थ हो उसके लिए जल, शाक, फल, दूध अथवा भगवान के नैवेद्य को ग्रहण करने का विधान है, किंतु वह अपने स्वाभाविक आहार की मात्रा के चौथाई भाग के बराबर होनी चाहिए। साध्वी समार्थ अर्थात स्मृतियों के अनुसार चलने वाले गृहस्थ, वे लोग सूर्य उदय काल में दशवें विद्या एकादशी का त्याग करते हैं, परंतु निष्काम एवं विरक्त वैष्णव जन आधी रात के समय भी दशमी से विद्ध होने पर उस एकादशी को त्याग देते हैं। संपूर्ण लोकों से यह बात विदित है कि दशमी यमराज की तिथि है, उस दशमी के अंतिम भाग में तुम्हें निवास करना चाहिए। तुम दशमी तिथि के अंतिम भाग में स्थित होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणों के साथ संचार करोगी। अब तुम अपने पाप का नाश करने के लिए पृथ्वी पर सब तीर्थों में भ्रमण करो। अरुणोदय से लेकर सूर्य उदय तक का जो समय है उसके भीतर तुम व्रत में स्थित होकर एकादशी का फल प्राप्त करो। जो कोई मनुष्य तुमसे विद्ध एकादशी का व्रत करता है वह उस व्रत द्वारा तुम्हें लाभ पहुंचाने वाला होगा। यहाँ अरुणोदय का समय दो मुहूर्त का जानना चाहिए। रात और दिन के पृथक पृथक 15 मुहूर्त बताए गए हैं। दिन और रात्रि की छुटाई बढ़ाई के अनुसार त्रैराशिक की विधि से रात या दिन के मुहूर्तों को समझना चाहिए। रात्रि के 13वें मुहूर्त के बाद तुम दशमी के अंत भाग में स्थित होकर उस दिन उपवास करने वाले लोगों के पुण्य को प्राप्त कर लोगी। यह वर पाकर तुम निश्चिंत हो जाओ। जो व्रत करने वाले लोग तुमसे विद्ध हुई एकादशी का व्रत यहाँ प्रयत्न पूर्वक करते हैं उनके उस व्रत में जो पुण्य होता है उसका फल तुम भोगो। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पाप दूर करने के लिए तीर्थ सेवन की आज्ञा मिल जाने पर उसने जीवन को कृतार्थ माना। ऐसा सोचकर हर्ष से भरी हुई मोहिनी देवताओं तथा पुरोहितों को प्रणाम करके सूर्य उदय से पूर्ववर्ती दशमी के अंत भाग में स्थित हो गए। मोहिनी को अपनी तिथि के अंत में स्थित देखकर सूर्य पुत्र यम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, तुमने इस लोक में फिर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर दी। राजा रुक्मंगत के मतवाले हाथी पर रखकर जो नगाड़ा बजाया जाता था वे तो तुमने बंद करा ही दिया। ये दशमी तिथि यदि सूर्योदय काल का स्पर्श करे तो सदा निंदित मानी गई है। यदि दशमी से उदय काल का संस्पर्श ना हो तो भी अरुणोदय काल में रहने पर वह मनुष्य को मुंह में डालने वाली होगी। उस दशमी को त्याग करके व्रत करने वाला मनुष्य को प्रिय वस्तु का संयोग एवं भोग प्राप्त होगा। ऐसा कहकर सूर्यपुत्र यम प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्म कुमारी मोहिनी को प्रणाम करके देवताओं के साथ अपने चित्रगुप्त का हाथ पकड़े हुए शीघ्र लोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर मोहिनी ब्रह्मा जी से बोले, पिताजी मेरे इन पुरोहित ने क्रोधपूर्वक मेरे शरीर को जला दिया है, मैं पुनः उसे प्राप्त कर लूँ ऐसा प्रयत्न कीजिए। तो मोहिनी का यह वचन सुनकर लोक श्रष्टा ब्रह्मा जी पुत्री के हित के लिए ब्राह्मण देवता को पुनः शांत करते हुए बोले, तात मेरी बात सुनो महाभाग, मैं तुम्हारे इस मोहिनी के तथा संपूर्ण लोकों के हित के लिए हितकारक वचन कहता हूँ। तुमने क्रोधवश मोहिनी को भस्म अवशेष कर दिया, अब वह पुनः अपने लिए शीर की याचना करती है, अतः आज्ञा दो। मेरी पुत्री और तुम्हारे यजमान होकर ये दुर्गति में पड़ी हुई है, तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। मानद, यदि तुम शुद्ध भाव से मुझे आज्ञा दो तो मैं इसके लिए पुनः नूतन शरीर उत्पन्न कर दूंगा, किंतु ये एकादशी से वैर रखने वाली होने के कारण पापचार नहीं है। विप्रवार, जिस प्रकार ये पाप से शीघ्र शुद्ध हो सके वही उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर राजपुरोहित ने अपनी यजमान पत्नी के शीर की प्राप्ति के लिए प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। ब्राह्मण का अनुमोदक वचन सुनकर लोकपिता में ब्रह्मा ने मोहिनी के शीर की राख को कमंडल के जल से सींच दिया। लोककर्ता ब्रह्मा के सींचते ही मोहिनी पूर्वत शरीर से संपन्न हो गई। उसने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनय से नतमस्तक होकर पुरोहित वसु के दोनों पैर पकड़ लिए। इससे राज पुरोहित वसु प्रसन्न हो गए। उन्होंने पति और पुत्र से रहित संकट में पड़ी हुई विधवा यजमान पत्नी मोहिनी से इस प्रकार कहा। वसु बोले, देवी, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से क्रोध त्याग दिया, अब तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म से तुम्हारी सद्गति कराऊंगा। मोहिनी के ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उनके पिता जगतपति ब्रह्मा जी को नमस्कार के प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। तब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले आए, जो परम ज्योतिर्मय है। रुक्मंगद के पुरोहित विप्रवर वसु मोहिनी को कृपा योग्य मानकर मन ही मन उनकी सद्गति का उपाय सोचने लगे। दो घड़ी तक ध्यान में स्थित होकर उन्होंने उसकी सद्गति का उपाय जान लिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, निरपश्रेष्ठ संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले पुरोहित वसु यजमान पत्नी मोहिनी से मधुर वाणी में बोली। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं तुम्हें तीर्थों के पृथक पृथक लक्षण बतलाता हूँ, जिसके जान लेने मात्र से पापियों की उत्तम गति हो जाती है। पृथ्वी पर सब श्रेष्ठ तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा है। गंगा के समान पाप नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। अपने पुरोहित वसु का ये वचन सुनकर मोहिनी के मन में गंगा स्नान के प्रति आदर बढ़ गया। वे पुरोहित जी को प्रणाम करके बोली, मोहिनी ने कहा, भगवान, संपूर्ण पुराणों की सम्मति के अनुसार इस समय गंगा जी का उत्तम महत्व बताइए। पहले गंगा जी के अनुपम तथा पाप नाशक महत्व को सुनकर फिर आपके साथ पाप नाशनी गंगा जी में स्नान करने के लिए चलूंगी। वसु सब पुराणों के ज्ञाता थे, उन्होंने मोहिनी का वचन सुनकर गंगा जी के पाप नाशक महत्व का इस प्रकार वर्णन किया। पुरोहित वसु बोले, देवी, वे देश, वे जनपद, वे पर्वत और वे आश्रम भी धन्य हैं, जिनके समीप सदा पुण्य श्रीरा भगवती भगीरथी बहती रहती है। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को पाता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग के द्वारा भी नहीं पा सकता। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप परम करके अंतिम अवस्था में गंगा जी का सेवन करता है, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में दुख से व्याकुल जो जीव उत्तम गति की खोज में लगे हैं, उन सब के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी बड़े बड़े भयंकर पातकों के कारण अपवित्र नरक में गिरने वाले नरअधम पापियों को जबरन तार देती है। गंगा देवी अंधों, जड़ों तथा द्रव्यहीनों को भी पवित्र बनाती है। विशेष रूप से पक्षों के आदि अर्थात कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर पुण्यमी अमावस्या तक 10 दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर निवास करती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन तक वह स्वयं ही पाताल में निवास करती है। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो 10 दिन होते हैं, उसमें गंगा जी सदा स्वर्ग में रहती है। इसलिए इन्हें त्रिपथगा कहते हैं। सतयुग में सब तीर्थ उत्तम हैं। त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है। द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है और कलयुग में गंगा ही सबसे बढ़कर है। कलयुग में सब तीर्थ स्वभावतः अपनी अपनी शक्ति को गंगा जी में छोड़ते हैं, परंतु गंगा देवी अपनी शक्ति को कहीं नहीं छोड़ती। गंगा जी जल कणों से परिपुष्ट हुई वायु के स्पर्श से भी पापाचारी मनुष्य भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सर्वत्र व्यापक है, जिनका स्वरूप चिन्मय है, वे जनार्दन भगवान विष्णु ही द्रव रूप से गंगा जी के जल हैं, इसमें संशय नहीं है। महापात की गंगा जल के स्नान से पवित्र हो जाते हैं, इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गंगा जी का जल अपने क्षेत्र में हो या निकाल कर लाया गया हो, ठंडा हो या गर्म हो, वह सेवन करने पर आमरण किए हुए पापों को हर लेता है। बासी जल और बासी दल त्याग देने योग्य माना गया है, परंतु गंगा जल और तुलसी दल बासी होने पर भी त्याज्य नहीं है। मेरु के स्वर्ण की, सब प्रकार के रत्नों की, वहाँ के प्रस्तर और जल के एक एक कण की गणना हो सकती है, परंतु गंगा जल के गुणों का परिमाण बताने की शक्ति किसी में नहीं है। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की पूरी विधि ना कर सके, वह भी केवल गंगा जल के महत्व से यहाँ उत्तम फल का भागी होता है। गंगा जी के जल में एक बार भक्तिपूर्वक कुल्ला कर लेने पर मनुष्य स्वर्ग में जाता है, वहाँ कामधेनु के थनों से प्रकट हुई दिव्य रसों का आस्वादन करता है। जो शालग्राम शिला पर गंगा जल डालता है वह पाप रूपी तीव्र अंधकार को मिटाकर उदयकालीन सूर्य की भांति पुण्य से प्रकाशित होता है। जो पुरुष मन वाणी और शरीर द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त हो वह भी गंगा जी का दर्शन करके पवित्र हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो सदा गंगा जी के जल से सींच कर पवित्र की हुई भिक्षा भोजन करता है वह कैंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति पाप से शून्य हो जाता है। हिमालय और विंध्य के समान पाप राशियां भी गंगा जी के जल से उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति से सब प्रकार की आपत्तियाँ। गंगा जी में भक्तिपूर्वक स्नान के लिए प्रवेश करने पर मनुष्यों के ब्रह्म हत्या आदि पाप हाय हाय करके भाग जाते हैं। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट पर रहता और सदा गंगा जी का जल पीता है वह पुरुष पूर्व संचित फलों से पातकों से मुक्त होकर जीता है। जो गंगा जी का आश्रय लेकर नित्य निर्भय रहता है वही देवताओं ऋषियों और मनुष्यों के लिए पूजनीय है। प्रवास तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय शस्त्र गौदान करने से मनुष्य जो फल पाता है वह गंगा जी के तट पर एक दिन में ही मिल जाता है। जो अन्य सारे उपायों को छोड़कर मोक्ष की कामना लिए दृढ़ निश्चय के साथ गंगा जी के तट पर सुखपूर्वक रहता है वह अवश्य मोक्ष का भागी होता है। विशेषतः काशीपुरी में गंगा जी तत्काल मोक्ष देने वाली हैं। यदि जीवन भर प्रति मास की चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को सदा गंगा जी के तट पर निवास किया जाए तो वह उत्तम सिद्धि देने वाला है। मनुष्य सदा कृच और चंद्रायन करके सुखपूर्वक जिस फल का अनुभव करता है वही उसे गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। इस लोक में गंगा जी की सेवा में तत्पर रहने वाले मनुष्य को आधे दिन के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी नहीं मिल सकता। संपूर्ण यज्ञ तप दान योग तथा सिद्धाय कर्म से जिस फल की प्राप्ति होती है वही भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाती है। सत्य भाषण नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्निहोत्र के सेवन से मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है वह गंगा तट पर निवास करने से ही मिल जाता है। गंगा जी के भक्त को संतोष उत्तम ऐश्वर्य तत्वज्ञान सुख स्वरूपता तथा विनय एवं सदाचार संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य केवल गंगा जी को ही पाकर कृतकृत्य हो जाता है। जो भक्ति भाव से गंगा जी के जल का स्पर्श करता है और गंगा जल पीता है वह मनुष्य अनायास ही मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। जिसके संपूर्ण कृत्य सद्य गंगा जल से ही संपन्न होते हैं वे मनुष्य शरीर त्याग कर भगवान शिव के समीप आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे इंद्र आदि देवता अपने मुख से चंद्रमा की किरणों में स्थित अमृत का पान करते हैं उसी प्रकार मनुष्य गंगा जी का जल पीते हैं। विधि पूर्वक कन्यादान और भक्तिपूर्वक भूमिदान अन्नदान गौदान स्वर्णदान रथदान अश्वदान गजदान आदि करने से जो पुण्य बताया गया है उसे 100 गुना अधिक पुण्य चुल्लू भर गंगा जल पीने से होता है। शस्त्रों चंद्रायन व्रत का जो फल कहा गया है उसमें अधिक फल गंगा जल पीने से मिलता है। चुल्लू भर गंगा जल पीने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इच्छा अनुसार गंगा जी का पानी पीता है उसकी मुक्ति हाथ में ही है। सरस्वती नदी का जल 3 महीने में, जमुना जी का 7 महीने में, नर्मदा जी का 10 महीने में तथा गंगा जी का जल 1 वर्ष में पचता है, अर्थात शरीर में उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। जो देहधारी मनुष्य कहीं अज्ञात स्थान में मर गए और उनके लिए शास्त्रीय विधि से तर्पण नहीं किया गया ऐसे लोगों को गंगा जी के जल से उनकी हड्डियों का संयोग होने पर परलोक में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जो शरीर की शुद्धि करने वाले चंद्रायन व्रत का 1 सहस्त्र बार अनुष्ठान कर चुका है और जो केवल इच्छा अनुसार गंगा जल पीता है वही पहले वाले से बढ़कर है। जो गंगा जी का दर्शन और स्तुति करता है, जब भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान करता है और गंगा का जल पीता है, वह स्वर्ग, निर्मल ज्ञान, योग तथा मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है।